Push right. Just a case of that, case of that, clever fat. Yeah, let's let some of us let get scared. Just a case, kid, have it, don't mull a heart. It's only a lot, a hideous grass. Just a one that face, the keeper of half ball. Tiéd az élet, tiéd a tánc, minden éjjel másra vágysz. Múlnak az évek, s marad egy tánc, örökké tartó vad románc. Tiéd az élet, tiéd a tánc, minden éjjel másra vágysz. Múlnak az évek, s marad egy tánc, örökké tartó. Csak a kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet, kezedet,